Adalarda, modalarda dostum var. Haskam'da değil, adalarda, modalarda dostum var. Üç düşmanı aman da öldürmeye, kastım var aman aman, Bağdat, Basra, çöle, Rim'de sarılıp gezer, yaftası sülalende.